tenke meg noe bedre enn at vi kan være sammen, ikke bare i mi folk, men i mi Nordmisjon. Hele i mi familie, Nordmisjonsfamilien. Og vet du hva, det er så gøy å ha så mye tid sammen. Og bare på en måte være sammen om det Gud vil gi oss, og sammen med hverandre. Så det anbefaler jeg. Det var knallkjekk for noen av dere å komme. Og vi er noen som har meldt oss på allerede. Vi skal for eksempel komme med kombikampen vår. Og vi håper vi skal bli en stor nordforsamling av gjeng som kommer. Så det anbefaler vi. Der må komme dere også. For det at jeg glemte jo selvfølgelig noe i sted. Men det passer veldig bra å ta det nå. For Esther og Ole Johan, de har liksom et sånt, det kan egentlig si selv hva dere har. Ja. Ja, som dere, de fleste av dere vet det kanskje, men vi har jo startet med bønn her inne på Fuglereire. Ja. og det blir fra klokken, ja. Hæ? Hva er det? Ja, Fuglereire, ja. Fra 7:15 til 7:30 før møtene, så er vi der og ber. Meg og Ole Johan er der, og vi vil gjerne at flere er med. Og det er veldig åpent. Da er det, setter vi på lovsangsmusikk, og så er det bare å komme og få ta imot, få være i Guds nærvær, og ja, bli bedt for hvis dere ønsker det, eller være med og be for kveld, og så er det bare en sånn god atmosfære og en fin oppvarming til møte. Fin stund der. Så vi, ja, og det som vi gjør der også, det er at hvis noen får noen ord fra Gud, så de ønsker å få delt med menigheten, så kan vi skrive det opp. Så nå hadde vi begge noe som vi hadde lyst til å dele da. Jeg hadde et inntrykk av at det var noen som slet med hodepine, og noen som hadde skade i høyre, eller vondt i høyre kne på grunn av en skade. Så hvis det noen som kjenner seg igjen i det, så kan de gjerne ta kontakt enten med meg eller med de som forbedere bak der, så kan de bli bedt for etterpå. Jeg vet ikke om dette farget av Mannsviken vi var på, men det kom opp en dør for meg. Og den her var spikere i, men den spikeren var uttrekte. Altså, han har bitt om tilgivelse for syndene sine. Men det var sår i døren nå. Det var ikke vekke. Men Gud, han kommer, og så sparkler han døren, og han pusser den, og så lakerer han helt på nytt igjen. Så da ser dere ingenting. Det er ikke sår i døra. Hvis du kjenner på at du er bitt og bitt, men såret igjen, så er Gud på grunn av Jesus, han sparker det over og lakerer det på nytt igjen. Så er døra 100%. Yes. Da vil vi få lov å be for det, før du begynner. Og vær med å be dere. Rekk ut hendene, og så bør vi. Kjære Gud, må du bare fylle ren opp med din ånd, gi ord dine ord, velsign ord. I Jesu navn. Amen. Tusen takk skal dere ha. Jeg har en opplevelse av at jeg kommer hjem når jeg ikke er dere. Jeg føler vi er en stor familie sammen, og jeg gleder meg over dere holder på å jobbe med til stede. Og jeg tror preken min skal være noe av det som banker i boka til stede. Så får vi se hvor vi ender henne. Men en plass ender vi i hvert fall. Så jeg gleder meg. Hvis vi tenker ordet unnskyld, gå. Hva tenker du da? Gå. Jeg synes ordet gå er dynamisk. Det er inspirerende, det er utfordrende, og det er levende. Spesielt, og kanskje kun da, når det henger i sammen med livet mitt med Jesus, og det livet han har kalt meg til å leve. Gå er et bevegelsesord. Er du klar over det? At Jesus, han er i bevegelse mot deg nå. Der du sitter. Der du var i formiddag. Der du kommer til å gå utover kvelden. For det han har sagt, at jeg vil alltid være med deg. Jeg vil alltid være hos deg. Når Gud er i bevegelse, så skal du tenke på det. Vi tok nattvær nå nettopp. Når Jesus døde på korset, så sier han en ting. Jeg elsker deg, og jeg vil alltid være med deg. Alle dager, alle slags dager. Til tider så kjenner det for oss folk som følger etter Jesus, så kjennes det ut som han er langt vekk. Det er faktisk en del av livet, for det at livet blir ofte både utfordrende når det kommer humper i veien, når det kommer litt svinger på veien. Men nettopp da er det viktig for oss å holde oss til Guds ord, og la det få ta tag i livet vårt. For det at vi går ikke utenom alle humpene, alle svingene, det er en del av livet her på jorda. Men når Jesus dør på korset, så sier han det, at jeg har gitt dere min evige kjærlighet. Så er et av ordene som jeg er utrolig glad i. Så jeg binder om meg dag ut og dag inn i de ulike situasjonene. Det er fra Romerbrevet 8:38-39. Hør. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Det er utrolig når vi binder Guds ord om oss i hverdagen, hvordan det skaper det det nevner, og hvordan det kan gi oss frimodighet. Midt i tårer, midt i frustrasjon, for Guds ord holder alltid fast. Denne frelsen fikk jeg erfare når jeg var ca. 17 år. Og det har ført til at jeg kan faktisk ikke tie om han. Hvor jeg er, jeg må bare fortelle om Jesus. For det at jeg bare kjenner at jeg lengter, eller Gud har lagt denne lengten i mitt hjerte, til at jeg kan få være med og få flere med meg til himmelen. Kanskje tenke meg at de som kommer i min vei ikke skal være der. Og det begynte ganske tidlig som 17-åring, når jeg begynte i sykepleien litt senere, så skal jeg fortelle dere en episode, så var jeg med i en gruppe som heter Thomas-gruppe, der vi gikk på gata på fredagskveldene. Og sykehuset var ikke det det er i dag. Det er mye mer effektivitet, og du får ikke tid til å snakke så mye med pasientene, sier i hvert fall de som jobber der nå. Jeg har jo begynt i misjonen, så jeg snakker mye. Men ikke med pasienter da. Og da satt jeg der i vindueskammen og dinglet med beina og fortalte om det jeg hadde opplevd ute på gata. Og var begeistret og fornøyd, vet du. Så bare juling, så var det en som sa, kom det tørt ifra en som satt i senga. Ja, ja, bare vent til du blir voksen. Så er du nok ikke så ivrig som du er nå. Og så sa jeg det til henne at, jo, det skal jeg være. Fordi at jeg skal be Jesus om å holde denne ilden brennende. Og jammen har han gjort det. Og det hører til historien. Det var faktisk en emissær som sa det. Så jeg hadde meg et sånn alvorsord med han etterpå. Men det skal jeg ikke si noe om samtalen. Men, og etter det så har jeg, vet du hva, han hjelpte meg til å be Jesus om å holde meg brennende. For jeg vet jeg kan ikke holde meg brennende selv, men han kan holde meg brennende, når jeg holder meg nær til han. For han har sagt, han holder seg nær til oss. Og hjemme i kirka så opplever vi at der ukentlig kommer folk til Jesus, tar imot Jesus. Og jeg er i den heldige situasjonen at jeg jobber mye med mennesker, og derfor får jeg høre utrolig mange historier. Og for noen uker siden så var det Berit, hun sa det til meg at Jeg har jo egentlig alltid trodd på en Gud. Men jeg har aldri hatt noe forhold til han. Og Jesus har jeg i hvert fall ikke hatt noe forhold til. Men så var det en som sa til meg, jeg kan ikke hjelpe deg, men du må gå til Immi. Så får du høre på forkynnelsen, og så får du se om du finner Jesus. Og der fant Jesus henne. Så hun fikk ta imot Jesus, og så sa hun, da ble livet mitt forandret. For når jeg opplevde å få et møte med Jesus, så opplevde jeg nettopp det som Jesus sier på korset, at han tok min skyld og min skam vekk, og jeg fikk et nytt liv, et liv i frihet. Og Berit, hun er så begeistret. Hun sier, du, jeg kan så lite. Kan ikke du hjelpe meg så jeg kan komme litt videre, så jeg kan få vite hvordan jeg skal snakke? Og da har vi jo alfakursene som dere har. Og da har vi jo grupper, så de kan få være sammen. Og hun sa, spurte henne her om dagen, hva er det som er forskjellen sånn, i deg personlig nå? Så sier hun, jeg var en slave av alle løgntankene. Jeg var en slave av frykten. Nå har jeg en opplevelse og en sikkerhet på at jeg er en datter av Jesus. Ikke det nydelig? Og det samme så han hadde du skulle høre at jeg sette Hilde, hun var på jobb, og så opplevde hun at Gud sa at hun skulle gå. Hun skulle gå til en av kollegaene sine, skulle drikke kaffe med henne, og så skulle hun begynne å snakke litt om Jesus. Når det ble naturlig til det, så begynte hun å dele livet sitt med Jesus, og så sa han, du, jeg gikk på søndagsskolen, han er 37 år denne mannen, jeg gikk på søndagsskolen, men så døde bror min, og da vendte jeg alt som heter kristendom ryggen, og det er 20 år siden. Så sier hun, ja, men Gud har ikke vendt deg ryggen, kanskje du tar deg en tur til meg, så hører du forkynnet, så jeg kan bli med deg. Andre påskedag så kom han. For vi har første påskedag, andre påskedag. Så da hadde vi gudstjeneste. Og der sitter han. Så hører han forkynnelsen, og så tar han imot Jesus. Og så sier han, spurte jeg han, hva er det som har skjedd i ditt liv? Jeg er så tyst, sa han. Jeg har gått glipp av så mye de 20 årene. Nå må jeg ha tak i alt. Så han melder seg på alt det vi har. Enten vi har Maya Briggs-kurs, eller altså personlighetskurs, eller tilleieskurs. Han vil være med absolutt på alt. Og nå sa han det at jeg vil være med i en gruppe. Og da er det vanvittig å ha mennesker som vil lede grupper, og som vil ta imot dem slik at de kan få vokse og følge etter Jesus. Bevegelsesordet, gå, sa jeg. For Hilde ble det et spørsmål. Vil du bli med til Immi? Altså, det ser forskjellig ut, men jeg tror dere skjønner poenget mitt. Men det er et viktig men. For skal vi forstå ordet gå, så må vi forstå han i sammenheng med Jesus sitt ord som sier, følg meg. For her ligger forutsetningen til denne kraftige utfordringen vi har i misjonsbefalingen og vi har i livet. Det må stå i sammenheng med følg meg. Jamfør Matteus 4. Frelsen er uløselig knyttet til etterfølgelsen av Jesus Kristus. Det er ikke først og fremst en bekjennelse, det er også. Men til etterfølgelse. Jesus sa det jo det hele veien han. Følg meg, sa han. Følg meg. Følg meg er en forutsetning for å gå ut med Jesus. Og da er alt mulig. Og hvorfor er jeg så opptatt av det? Jo, for da ligger vekten på han. Og ikke på oss. Vi får være redskaper med å gå når han kaller oss. Men det han har kalt, det er han som har lengselen til disse folkene. Våre lengsler kan være sånn opp og ned. Det er saken. men han har en lengsel. Jeg kjenner meg ofte igjen sterkt i disiplene. Hvis vi leser Matteus 28 og leser vers 17, så har det gitt meg inspirasjon vanvittig mange ganger. For der stod det at disiplene var på vei til Galilea. Når de kom til Galilea, så de Jesus, og så bødde de i kne. Og så priste de han, så står det en liten setning, og noen tvilte. Og da kjenner jeg sånn hvordan Gud, i sin kjærlighet, for så står det, og Jesus trådte frem, og så sa han, meg er gitt all makt i himmelen og på jorda. Gå derfor ut og gjør folk til mine disipler. Altså, ser dere den vanvittige åpenbaringen som jeg har opplevd og sett? At det handler om han, og hva han vil gjøre, og hva han skal gjøre. Men han bruker oss som redskap for at sin lengsel etter folk skal bli fullført. Og jeg kan bare si dere det, at mitt liv, jeg er 61 år, og ble kristen i 17-årsalderen, har vært en spenning mellom tvil og tro og tilbedelse. Tilbedelse i lovsang i dur og i moll. Men jeg holder fast på Guds ord. Jeg holder fast på det han har sagt. Og løgnstankene om at jeg ikke kan og ikke er god nok, det bryr meg ikke om lenger. Jeg kan bare si at jeg har ingenting å tape, for du har en plan med mitt liv. Du har en plan med når jeg skal dele noe, for du lengter etter disse folkene. Jeg kan ikke si det sterk nok. Å bli en kristen, det er i sannhet å få sin sak i orden med Gud gjennom Jesus og ta imot hans frelse. Men det er bare begynnelsen. Å bli en kristen er å være på lag med Jesus i bevegelsen mot andre mennesker. Gå, ordet gå, det ligger i ryggmargen på oss kristne. Noen lever det ut, og andre har det bare liggende der i ryggmargen. Men Gud, han lengter etter at denne, det som han har lagt ned i ryggmargen vår, skal få bli materialisert i at vi våger å være oss og ingen andre, men dele Jesus på den måten som vi er, og som vi er utrustet. Se på alle ordene i Bibelen som forutsetter bevegelse. Velsigne for å velsigne, og gjør hans gjerninger. I denne utfordringen så setter jeg meg ofte inn i teksten i Johannes 20. Dere har lest den nå, for det har vært påske. Og dere har helt sikkert vært i denne teksten. Men det er når disiplene sitter hos Jesus og er redde for hva i all verden har skjedd nå når Jesus er død. I alt håp ut, og så kommer han iblant dem, og så sier han, fred være med dere. Så går jeg inn i vers 21, så står det, igjen sa Jesus til dem, fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Så ånda han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, da er de fastholdt. Når jeg sier at jeg setter meg inn i teksten, så gjør jeg det bokstavelig. Jeg sier til Jesus, nå må du puste på meg. Du har gitt meg en ny dag. Nå må du puste på meg, slik at jeg lar meg lede av din ånd, og at jeg ser omgivelsene mine i de brillene som du har, og ikke som jeg har. Men jeg trenger din hellige ånd. Og vi har jo nettopp hatt påske nå, og da forbereder vi oss jo i alle disse dagene med faste fra internett, fra mat, fra forskjellige ting, for å bruke tid med Jesus. For å bruke tid slik at han kan få vise hva han har gjort for oss på korset. Hva det egentlig dreier seg om, dette mysteriet. Men de to-tre siste årene, så har tida fra påske til pinse blitt viktige for meg. Det er en ventetid. Fordi at han sa han skulle sende en talsmann som skulle gi fra han og til oss og ut. Og min disiplin i dette, denne tida er at jeg tar en halvtime ekstra der jeg venter på den hellige ånd. Og ofte gjør jeg det. Hun sa det at de sa her at de hadde før møtet så lyttet de til musikk og bare var stille. Jeg gjør det sånn at jeg legger meg flate på sofaen, og så setter jeg på musikk, lovsang, og så sier jeg, her er jeg, Jesus. Kom med din hellige ånd til meg. Og så er jeg der. Det er det jeg gjør i denne vent. En halvtime ekstra har jeg valgt å gjøre. Og jeg kjenner, av og til så føler jeg bare ingenting, og andre ganger så kjenner jeg en dyp ro når jeg går. Fordi at det, og en trygghet på at når jeg reiser til Vigrestad, så er han her. Jeg er bare meg. Jeg er ikke den fødte predikanten, jeg har aldri vært. Men jeg har et Jesusliv, så jeg kan dele. Og jeg har en Jesus-erfaring, så jeg kan dele. Og da vil han i sin nåde bruke han. Er dere med meg? Er det ikke spennende? Altså, påske til pinse er en knallviktig tid. Vi må ta det tilbake. Fordi at vi trenger alt av Guds kraft. Alt av Guds fred. Alt av Guds ånd i denne tida. Når vi blir bombardert i andre virkelighetsforståelser. Og det er klart at når du lever sånn som dette, så utfordrer han deg, og han sier gå. Jeg skal fortelle deg en historie for det var flere, noen år siden, 3 år siden. Så var jeg på Kanariøyene på ferie og hadde det veldig deilig. Så fikk jeg beskjed av datteren min at naboen vår hadde fått kreft. Og jeg begynte å be for henne og tenkte, oi, hva er dette? Så hørte jeg bare Gud sa, Irena, du skal gå og be for meg. Så sa jeg, nei, vet du hva, Gud, må du bruke, jeg vet. Hun er jo ikke kristen engang. Og ikke tror jeg hun står i kirken heller. Nei, det gjorde hun ikke, hun var en etisk forbund. Så sa jeg, kanskje gjør det. Så hørte jeg igjen, jeg vil dra omsorg for mine henders verk. Jeg vet hva jeg vil gjøre. Så begynte jeg sånn som sikkert dere gjør. Jeg argumenterte alt, så sa jeg akkurat så Gideon, ja, hvis det skjer, og det skjer, og det skjer, da skal jeg gå. Og jeg kommer hjem, og hva tror du, så står i vinduet, det er hun, og når vi ber en kofferten, så sier hun, hei, Rena, så skjedde det, og det, og det. Så sa jeg, du, jeg skal bare hive inn kofferten, og så kommer jeg inn til deg. Og så kom jeg inn, og der var hele familien, og så sa jeg, vet du hva? Jeg vil be for deg. Jeg er så lei for det jeg hører, og jeg vil be for deg. Ja, men Irene, du kan jo ikke be for meg. Jeg er jo ikke en kristen engang. Jeg tror jo ikke på han. Nei, men han tror på deg, sa jeg. Og jeg tror på han, så da er vi to. Så da ber jeg. Så ba jeg for meg. Og så gikk jeg ut og gjorde mitt. Og vega etterpå så reiste jeg til Bergen, og så ringte mannen og sa, det er ingen kreftsvulst i livet morgenes. Vi kommer hjem. Gud visste hva han ville gjøre. Jeg hadde ingen peiling, og jeg garanterte ingenting for henne. Jeg sa bare jeg ville be for henne. For jeg trodde på en Gud. Men Gud utfordrer oss å være i bevegelse med han. Men vi må hvile på, hvile i at han vet hva han selv vil gjøre. Og så må vi i denne dynamikken, i denne utfordringen, ikke glemme å leve i Efeserbrevet 2, 8-10. Hør, Vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for oss. Du skal ikke gjøre alt som du finner på selv. Du skal gjøre det du kjenner at Gud taler deg til, for da har han lagt disse gjerningene ferdige. Tar dere han? Med hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for oss. Når du står opp om morgenen, be den Hellige Ånd om å vise deg dine ferdiglagte gjerninger. Kjære Jesus, la meg bli en del av deg denne dagen. Din Jesus og min Jesus har betalt en altfor høy pris for at de menneskene rundt oss skal ikke oppleve Guds nåde og Guds frelse. Og han har gjort seg avhengige av oss. Det er et stort alvor og samtidig en stor glede. Tenk for at vi skal få være oss selv. Men det handler om å ha kanalen skrudd på. Det handler om å være i følge med Jesus og gå dit han vil. La oss lære litt fra Bibelen. Se historien av apostelgjerningene 8 om Philip. Jeg synes den er så fantastisk. Philip står i vekkelse i Samaria. Kan du tenke alt det spennende han opplevde? Med folk som fikk ta imot Jesus, folk som ble helbredet, spennende settinger, så sier Guds ånd til han, du Philip, du skal dra sørover. Og Philip, han lyttet til Gud, han hørte på Gud, og han handlet, og han drog nedover, ut på veien, ut på landeveien, vekk fra Samaria. Hva skjedde der? Jo, han møtte den etiopiske hoffmannen, og forkynte evangeliet for en mann, med mange spørsmål. Jeg har lyst til å utfordre dere det. Mange ganger når folk spør oss mange spørsmål, så kjenner vi oss avviste og tror at de ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Men vet du hva de vil det? Ofte så tror jeg vi kristne trenger å lære å lytte til spørsmålene i stedet for å føle oss avviste. Fordi at det ligger mange ganger veldig mange spørsmål. Etter en etiopiske hoffmann, han hadde mange spørsmål. Og Philip hjelpte han. Å se konsekvensen av det. Hoffmannen, han ble en av forløperne for den koptiske kirken i dag. Teller den over 40 millioner kristne. En Jesus-vitne, Philip. Gud sa gå, så gikk han. Konsekvensen ble en hop med mange kristne. Det lille som vi gjør, det gjør Gud så stort. Vi aner ikke. Det lille som du gjør, som du liker å klage på i portlet, og det er så lite, slutt opp. For det føles gjerne portlet for deg. Men Gud har så mye større konsekvenser. For dette han vet selv hva han vil gjøre. Går vi videre. I apostelgjerningene 9, så leser vi om Ananias. Ananias, han gikk på Herrens ord. Vi leser om forfølgeren Saulus, som var på vei til Damaskus, ble slått et møte med Jesus. Han var på vei til å hive de kristne i fengsel. Og Ananias visste det. Han bodde i Damaskus. Men en dag så ga Gud Ananias et syn. Han ga han et syn om hva Gud hadde tanker om Saulus, hva han skulle gjøre. Gå, for jeg har utvalgt han, sier han. Først, Ananias var en vanlig disippel som du og meg. Ananias hadde sagt, her er jeg herre, send meg. Og når han fikk bli sendt, så ble han livet reddet. Men Ananias valgte å gå på Herrens ord. Gå på det ordet, gå, for jeg har utvalgt han. Og her synes jeg for noen år siden så oppdaget jeg en vanvittig parentes. For når Ananias er på vei til Cornelius' hus til å møte Saul, så må det ha skjedd noe med hjertet hans. Hvorfor det? Jo, for når, hvis vi leser i vers 17, så står det: I det han trør inn døra, så sier han: Saul, min bror. Kan du tenke deg, tenkte jeg. Her er han på vei og livredde for det at han skal gå og fortelle dette synet han har fått om at Gud vil bruke Saul. Så trør han inn, og så sier han: Saul, min bror. Ser dere at da ser han ikke Saul som en terrorist, men han ser Paulus som en misjonær. Og Ananias sin lydighet har faktisk konsekvenser for oss i dag, for Paulus fikk et kall. Og vi som sitter her i denne salen er konsekvenser av at ordet om Jesus Kristus har nådd oss. Ser dere det lille i hermetegn? For det var ganske utfordrende da. Littla, men det fikk svære konsekvenser. Vi er vår tids Ananias. Og jeg elsker å fortelle historien om en Wenche som bodde i et nabolag på Kjensvoll. Mens hun bodde der, så brydde hun seg ikke noe særs om naboene sine, om området sitt, for hun var opptatt med andre ting. Den dagen hun skulle flytte, så var det ingen som registrerte at hun skulle flytte. Og når hun og Dagfinn sa de i bilen, så sa de til hverandre: aldri skal dette skje en gang til, at vi lever anonymt i nabolaget som Gud har sett oss. Og konsekvensen av det er at når de kom ut til Tananger, der de bor i dag, så gikk hun en Wenche og sa de var nye naboer, og så bakte hun av og til noen boller, og av og til inviterte hun på kaffe, og så lagde hun naboforening, gikk i gata og sa: kanskje vi lager en forening som blir kjent med en annen med som bor her. Gjennom noen år så har hun fått erfart at de er blitt utrolig gode venner. Og flere har tatt imot Jesus, for de har sett Jesus gjennom en Wenche sitt ansikt. Og i dag på gudstjenesten i formiddag, så sto Anette frem og vitnet. Hun sa hun flyttet til Tananger, kom inn i nabolaget til en Wenche og naboforeningen. Og så skulle de overta barndomshjemmet på andre siden av Tananger. Og så sa hun: vet du hva, jeg vil gjøre akkurat sånn som en Wenche. Så nå hadde hun vært rundt i nabohusene, og jeg sto på døra og sa: jeg har lyst til å bli kjent med naboene, vil dere komme til meg? Så hun hadde invitert 10 stykker, og alle hadde sagt ja. Og så jeg tror det var i fjor, ja, det var, for da hadde de hatt et halvt år, så inviterte hun alle familiene og mennene, for det var jo ganske, det er ikke så lett å invitere mennene på nabodamefest eller noe sånt. Så tok de nabolag, hadde party i hagen sin, og de hadde det så gøy. Alle familiene kom, og så hadde en ene mann sagt sånn: jeg er ikke vant til å omgå så mye kristelige folk, men det at dette vil jeg i hvert fall være med. Kanskje jeg kan ikke bli enige om vi har dette hvert år. Ser dere det? Det er godhet. Det er den enkle spørsmål. Blir du med? Den enkle spørsmål om å bare leve naturlig, overnaturlig. Gud har kalt oss til å leve et naturlig overnaturlig liv, for han er overnaturlig. Han brenner i sin kjærlighet til folk. Og vi må, jeg skal snart slutte, jeg blir veldig ivrig her nå. Men vi må gå sammen med Jesus og følge han for at Jesus sine drømmer, og for at Jesus sine lengsler for folk, og for at Jesus sin kjærlighet til de menneskene rundt oss skal bli fullført. For han har valgt å bruke meg og deg. Egentlig så har han ikke noe annet alternativ. Og jeg har sagt, jeg er her jeg. Jeg vil være med. Og jeg håper at du etter i kveld, som en Jesus-sittefølger, og vil si, jeg også vil fortsette å følge Jesus. Og øve meg på kanalen til å si, Hellige Ånd, hva vil du lede meg til i dag? Så jeg kan få se at du, Jesus, fullfører ditt verk med deg jeg får spre godhet med. Amen. Før jeg går ned, så har jeg lyst til å be i bønn. For dere som kjenner at Jesus sier til dere, dere skal gå, og dere skal følge etter han. Og dere på den måten sier at ja, jeg lytter ikke bare til dette, jeg hører det ikke bare, men jeg vil være lydig og gå når jeg ser at du kaller meg til å gå. Så hvis dere kan reise dere som vil det, så vil jeg be en bønn for dere. Kjære Jesus, jeg bare ber om at du fyller dem nå med din Hellige Ånd. Fyller dem med den kjærlighet som du har. Fyller dem med deg, Jesus, slik at de kan kjenne at de er sammen med den treenige Gud. Gud, du skal bare øvøse dem med din kjærlighet, så de skjønner hvordan de er dine døtre og dine sønner. Og du, Jesus, du skal bare vise dem hvordan du har betalt all den synd, all den skyld, all den skam som hindrer dem, Herre. De skal bare få kjenne en ny frihet, Gud. En ny frihet til hver seg selv i møte med når du, Hellige Ånd, kaller dem til å gå. Fordi at du vil forklare dem og fortelle dem at du har store konsekvenser over deres liv. Konsekvensen om at du vil bruke dem, Herre. Gleden over at du vil bruke dem. Og din kjærlighet til dem, både deg, deres hus og de menneskene de møter. Lovet være ditt navn. Amen.